Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Ukraina potrzebuje pokoju, a nie zawieszenia broni, mówi szef polskiego MSZ-u po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu. Będzie 450 milionów złotych na badania biomedyczne z KPO, podaje Ministerstwo Zdrowia. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. W ocenie zespołu prokuratorów Mateusz Morawiecki jako premier Polski mógł popełnić przestępstwo przekroczenia uprawnień. Grozi za to do 3 lat więzienia. Donald Trump postawił Rosji twarde ultimatum w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Tak uważa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który o zakończeniu wojny rozmawiał w Davos z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio. Minister Sikorski mówił, że Polska i Ameryka zgadzają się, że Ukraina potrzebuje stabilnego pokoju, a nie zawieszenia broni. To jest jeszcze wątek, o którym może chciałbym Państwu wspomnieć z mojej rozmowy z sekretarzem stanu Rubio. Uzgodniliśmy, że Ukraina potrzebuje pokoju, a nie tylko zawieszenia broni. Potrzebuje stabilnych warunków do rozwoju, do wypełnienia swojej drogi do instytucji transatlantyckich. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Stany Zjednoczone traktują Polskę jako wzorowego sojusznika. To była dobra, strategiczna rozmowa dwóch sojuszniczych krajów. Nie tylko o stosunkach dwustronnych, nie tylko o wojnie w Ukrainie, ale także o sytuacji globalnej. Umówiliśmy się na spotkanie już w przyszłym miesiącu i być może na wizytę jeszcze w tym roku w Polsce. Jest to dowód na to, że Stany Zjednoczone stawiają Polskę za wzór jako sojusznika. Wczoraj nowy amerykański prezydent Donald Trump zagroził Rosji nałożeniem ceł i kolejnych sankcji, jeżeli Moskwa nie zakończy wojny na Ukrainie. Parlament Europejski upamiętnił ofiary tragedii górnośląskiej. Europosłowie uwzględnili zaproponowaną przez posła Łukasza Kochuta poprawkę do rezolucji dotyczącej dezinformacji ze strony Rosji i fałszowania przez nią historii w celu uzasadnienia wojny napastniczej przeciw Ukrainie. Po raz pierwszy termin tragedia górnośląska znalazł się w akcie prawa Unii Europejskiej, choćby obok Katynia, powiedział Łukasz Kochut. To jest moim zdaniem duży sukces negocjacyjny i edukacyjny, bo ja tutaj rzeczywiście chodziłem od paru tygodni po różnych gabinetach, różnych polityków z różnych grup politycznych i udało się ich przekonać, że właśnie w 80. rocznicę tragedii górnośląskiej to jest najwyższy czas, żeby tych ludzi, którzy wtedy zginęli i zafałszowano historię naszego Śląska, upamiętnić, więc bardzo się cieszę, że do tego udało się doprowadzić. Tragedia górnośląska będzie upamiętniona w najbliższy wtorek, także w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Test z krwi na raka jajnika oraz badania genetyczne przyczyn niedosłuchu to tylko niektóre z projektów, które zostaną sfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Agencja Badań Medycznych wyłoniła w konkursie 57 projektów badawczych w obszarze biomedycznym, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 450 milionów złotych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk podkreśliła, że z badań i projektów skorzystają pacjenci. Mamy tu projekty, które dotyczą głównie chorób nowotworowych, ale też mamy projekty bardzo innowacyjne, które wykorzystują sztuczną inteligencję, nowoczesne technologie. Przede wszystkim pozwolą na szybkie wykrywanie chorób i jeżeli szybko wykrywamy choroby, to możemy je szybko zacząć leczyć. W ramach KPO Agencja Badań Medycznych przeprowadziła 5 konkursów. Łączna kwota na dofinansowanie projektów badawczych to ponad 1 140 000 000 zł. Rekord frekwencyjny na wystawie Józefa Chełmońskiego w Warszawie. Do tej pory ekspozycję widziało ponad 150 tysięcy osób. To więcej niż wystawę Picassa czy Witkacego. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedłużono ją o tydzień do 2 lutego. Józef Chełmoński to klasyk realizmu. Kolejki przed muzeum stoją od dawna, ale zwiedzający podkreślają, że warto. Mi się bardzo podoba, ale synek widzę, że cały czas podchodzi do grup i słucha. Lubi koniki, więc bardzo nam się po prostu podoba. Bardzo mi się podoba. Jest duża różnorodność, tu jest tyle wszystkiego. Jestem zachwycona różnorodnością. Bardzo mi się podoba to, że mogę podejść blisko do wszystkiego i postudiować ten śnieg, który nigdy na stronach książek tak nie wygląda jak na oryginałach. Kto nie zdąży, będzie mógł zobaczyć wystawę w Poznaniu albo Krakowie, ale w innych odsłonach niż w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wrącę jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, a w piątek także deszczu i deszczu ze śniegiem, w nocy mglisto. Jutro od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Hania Rani and Ensemble present Ghosts. Polska artystka o międzynarodowej renomie wystąpi w Warszawie ze swoim wyjątkowym projektem. 23 marca. Torwar. Jedyny koncert w Polsce w ramach specjalnej europejskiej trasy. Patroni Zwierciadło. Poleca Radiowa Trójka. Szczegóły i bilety na alterart.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 6,5 minuty po godzinie 20. Zapraszam do rozmowy. Klub Trójki. Nazywam się Paulina Wilk. Audycję dzisiejszą wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Anna Regulska. W studiu już ze mną dwie ekspertki, z którymi spędzimy czas prawie do 21. Marlena Sokół-Szawłowska, lekarz-psychiatra pracująca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, autorka książki Choroba afektywna dwubiegunowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I pani Monika Sumowska, psycholożka i psychoterapeutka pracująca między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie także, ale także w Nadwiślańskim Ośrodku Psychoterapii. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I pani Monika Sumowska także pracuje z pacjentami i osobami dotkniętymi chorobą afektywną dwubiegunową. I myślę, że zdradziłam już, co będzie głównym tematem dzisiejszego Klubu Trójki, bo właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, jedno z najpoważniejszych, najtrudniejszych do diagnozowania, trudnych do leczenia zaburzeń psychicznych. Zaburzenie, które, o to będę pytać gościnie dzisiejszej audycji, jest chyba coraz częściej albo coraz wcześniej rozpoznawane i diagnozowane. Kiedyś myśleliśmy, mówiliśmy o nim jako o cierpieniu osób dorosłych. Dzisiaj coraz częściej dowiadujemy się, że jest to choroba dotykająca dzieci i osoby nastoletnie, dorastające. O tym, czy ta choroba w wieku bardzo młodym i dorosłym jakoś się od siebie różni, kto pierwszy rozpoznaje objawy i symptomy, kto pierwszy biegnie z pomocą, co możemy zrobić jako osoby bliskie żyjące z chorymi na chorobę afektywną dwubiegunową, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Kiedyś tę chorobę nazywano depresją maniakalną albo chorobą maniakalno-depresyjną. Te dawne nazwy trochę lepiej chyba działały na wyobraźnię. Coś pozwalały człowiekowi nieznającemu tej choroby wyobrazić sobie z tej dość niezwykłej, skomplikowanej huśtawki, z tej podróży od jednego do drugiego bieguna, od maniku, depresji, czasami przez stan zmieszany, czasami do takiego okresu remisji czy normatymi, takich używam słów, które mam nadzieję, że panie nam zaraz pomogą odkodować. Jest to choroba niezwykle złożona i dlatego też wydaje mi się, że wciąż w Polsce mniej znana, słabiej rozumiana i być może przez to spotykająca się z mniejszą dozą empatii i zrozumienia niż na przykład już trochę lepiej rozpoznana depresja. Mam nadzieję, że wy także weźmiecie udział w dzisiejszej rozmowie, że zadzwonicie do nas z pytaniami, ze swoimi być może doświadczeniami czy jakimiś przemyśleniami, które mogą się w tej rozmowie nam dzisiaj pojawić. Ale najpierw pytanie do dr Marleny Sokół-Szawłowskiej. Jak to się zazwyczaj zaczyna, jeśli jest jakieś zazwyczaj? Właściwie po tylu latach badań nad chorobą afektywną dwubiegunową możemy powiedzieć, że jest jakieś zazwyczaj. Gdy kilkanaście lat temu byłam na szkoleniu w Oksfordzie dla młodych naukowców z całej Europy, bardzo zdziwiła nas taka sesja, która była poświęcona tym, w jaki sposób może rozpoczynać się choroba afektywna dwubiegunowa. Dotyczyła to osób w okresie rozwojowym, dzieci, młodzieży. I okazało się, że na tym warsztacie pojawili się wykładowcy z różnych stron Europy, którzy przekazali nam obraz psychopatologiczny początków choroby afektywnej dwubiegunowej, który nas, młodych ludzi wchodzących dopiero w świat psychiatrii, właściwie zaskoczył. Gdyż oprócz tego, że no, tak logicznie bywała to depresja, również zdarzały się zaburzenia w postaci zaburzeń lękowych. Zdarzała się diagnoza ADHD, która później stawała się diagnozą współtowarzyszącą dla choroby afektywnej dwubiegunowej. Po prostu obraz był tak różnorodny, że ja w tym momencie pozostaję mi zgodzić się z profesorem Rybakowskim z Poznania, guru w tej dziedzinie w naszym kraju, że po prostu choroba afektywna dwubiegunowa jest takim kameleonem i tym kameleonem właściwie może być już od najwcześniejszych lat. I o ile rzadko rozpoznaje się chorobę afektywną dwubiegunową przed 10 rokiem życia, no to te rozpoznania w wieku nastoletnim są coraz częstsze. A ogólnie, jeśli sięgniemy do statystyk, to jest tak, że retrospektywnie połowa osób, które zachorowały później na chorobę afektywną zdiagnozowaną jako choroba afektywna dwubiegunowa, te osoby zachorowały przed 19 rokiem życia, czyli około 50% miało symptomy świadczące o rozwoju tylko tej choroby. Tylko rozpoznanie było później. Rozpoznanie na ogół było później, tak. Mhm. Powiedziała Pani troszeczkę o statystykach, a ja jestem bardzo ciekawa, ile osób w populacji choruje na chorobę afektywną dwubiegunową, w skrócie nazywaną HADEM, i być może, że pojawi się w audycji ten skrót, bo ja trafiłam na dane zupełnie niespójne, rozjeżdżające się od 3 do 10 czy 11% w populacji. Czy my wiemy? Wiemy, że od 1 do 3, jeżeli chodzi o Polskę, procent, czyli od 1 do 3 osób na 100, które znamy, powiedzmy, z naszego otoczenia, może te osoby mogą cierpieć na chorobę afektywną dwubiegunową, a jeżeli chodzi o ten wyższy odsetek, to on na ogół jest dedykowany osobom z tak zwanego spektrum HAD-u. Jeżeli chodzi o spektrum HAD-u, to są takie sytuacje, kiedy u danej osoby występuje część objawów psychopatologicznych, typowych, charakterystycznych dla choroby dwubiegunowej, bo też możemy tak już teraz mówić dzięki nowym klasyfikacjom, choroba dwubiegunowa, nie tylko afektywna dwubiegunowa, to są osoby ze spektrum HAD-u, które mają niepełnoobjawowe epizody, mają pewne elementy, jak gdyby, które potwierdzają, że to jest spektrum tego zaburzenia psychicznego, o którym mówimy. To jeszcze, pani doktor, odkodujmy te słowa dwubiegunowa i afektywna, bo o ile dwubiegunowość działa na wyobraźni, możemy sobie wyobrazić, że oznacza właśnie te radykalne, czasem ekstremalne, czasem bardzo szybko następujące albo długo utrzymujące się zmiany nastroju, tak afektywna? Afekt to inaczej nastrój. Nastrój w psychiatrii jest rozumiany jako tło naszych aktywności psychicznych. Tło, pogoda, można nawet porównać jako metaforę pogody danego dnia, tak? Także to jest odpowiednik nastroju rozumianego jako afekt. No to spróbujmy narysować jakiś obraz tej choroby, bo już powiedziała pani, że ona jest kameleonem i że rozumiem, że pozostaje wyzwaniem dla osób, które ją diagnozują, bo na przykład może przypominać ADHD albo może być rozpoznana jako depresja. No ale jak ta choroba wygląda dla osób z zewnątrz i bliskich, i osób pozostających w relacjach z osobą chorą, to pytanie do pani doktor, a jak jest odczuwana i przeżywana wewnątrz przez osobę chorującą? To z kolei pytanie do Moniki Sumowskiej. Jeżeli chodzi o te objawy, które są uchwytne dla najbliższego otoczenia, to możemy powiedzieć o takich podstawowych epizodach, o epizodzie depresyjnym, o epizodzie maniakalnym, o epizodzie mieszanym. Jest też epizod hipomaniakalny. Zaczynając od depresji, to jest taka depresja, o której już po pandemii my jako Polacy sporo wiemy, tak? I to jest też jak gdyby ogólnie przyjęte, że człowiek może być wtedy smutny, może być, mieć mały poziom energii życiowej, może cierpieć na anhedonię, może mieć zaburzenia poznawcze, może mieć myśli rezygnacyjne, samobójcze i także mogą temu towarzyszyć lęki. Przy czym w dwubiegunówce to jest tak, że często ta depresja jest atypowa. Atypowa to oznacza między innymi, że ta osoba na przykład nie chudnie, tylko ma napady wilczego apetytu i zjada spore ilości, jest też senna przez cały dzień, cierpi na hipersomnię. Jeśli chodzi o manię, to należy rozumieć przez to, że osoba, można to określić tak w uproszczeniu dużym, bo część autorytetów z tym się nie zgadza, ale w uproszczeniu można powiedzieć, że jest to przeciwieństwo depresji, czyli nadmierna energia życiowa, często połączona nie tylko z radością, z wesołością, ale też z dysforią, czyli z drażliwością, tak? Co budzi jak gdyby sprzeciw często otoczenia. Nadmierny optymizm, super pomysły, kreatywność. Do pewnego momentu, kiedy to jest jeszcze hipomania, to bardzo się podoba najbliższemu otoczeniu. Jest traktowane jako super stan, dobre funkcjonowanie, wręcz ta osoba może być podziwiana. Niestety do tego dołączają się takie biologiczne wykładniki jak brak snu, brak potrzeby snu, mogą być w czasie manii nieprzesypiane całe noce, wzmożone potrzeby seksualne, które mogą być realizowane w nieodpowiedni, ryzykowny sposób, a także możliwość większego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, czy też alkoholem, przy czym nie jest to, należy odróżnić też od alkoholizmu jako choroby alkoholowej, to jest tak zwane opilstwo okresowe, też staro psychiatryczne określenie, ale jednak obrazuje nam, co to jest po prostu w momencie, kiedy trwa dany epizod. Na ogół maniakalny, ta osoba ma większą tendencję. Nigdy nie zapomnę takiej mojej pacjentki, studentki, która powiedziała, że zdała sobie sprawę, że jest w epizodzie, kiedy w jej wynajmowanym mieszkaniu w kącie kuchni zgromadziła się wielka ilość sterta, właściwie pustych butelek po winie. Ona sobie uświadomiła, co się dzieje i zgłosiła się wtedy na wizytę. Mm-hmm. Jeśli chodzi o stan mieszany, bo też tutaj pani o nim wspomniała, to jest jeden z najbardziej boleśnie odczuwanych stanów dla osoby chorującej i też widoczny dla otoczenia, ponieważ jest to miks depresji, jednocześnie depresyjnego światopoglądu, rezygnacji, być może tendencji samobójczych ze wzmożonym napędem. Jest to moment, w którym jest bardzo wysokie ryzyko samobójcze u takiej osoby. I osoby też opisujące pacjenci mówią, że to się łączyło z wielkim cierpieniem. Mhm. Są też pewne odmiany cykliczności choroby, ale myślę, że to jeszcze przed jeszcze nami. Tak, o tej zmianie faz, o tym, jak ona bywa częsta, rzadka. Jeszcze tylko wspomnę, że również objawy psychotyczne bywają częścią integralną depresji w chadzie i w manii. Czyli? I one są syntymiczne, to znaczy, że jeżeli trudne słowa, psychotyczne i syntymiczne, musi pani wyjaśnić, pani doktor. Objawy psychotyczne to są takie nieuprawnione sądy, które nie ulegają zmianie pod wpływem perswazji najbliższego otoczenia, czyli mogą to być urojenia wielkościowe, urojenia posłannictwa, misji, jeżeli jesteś w stanie manii. Natomiast w stanie depresyjnym to taka albo triada depresyjna, albo elementy tej triady świadczące o tym, że masz urojenia zubożenia, urojenia związane na przykład z jakąś chorobą onkologiczną, która cię trawi, a której de facto nie masz. Mm-hmm, rozumiem. No to przenoszę wzrok i atencję na Monikę Sumowską, psycholożkę, psychoterapeutkę, która pracuje z pacjentami dotkniętymi chadem. Jak to się przeżywa od środka? No i bardzo różnie. Są pacjenci, którzy mówią to, o czym powiedziała pani doktor, że oni cierpią, tak? Że oni cierpią wewnętrznie, bo tak naprawdę nie wiedzą, czy kolejnego dnia obudzą się i będą w depresji, czy kolejnego dnia obudzą się i będą w manii. To, co się dzieje w ich psychice, to można powiedzieć taka nieprzewidywalność. To jest chyba najbardziej takie bolesne, że oni po prostu nie wiedzą, co się będzie z nimi działo. Mamy takie ostatnie doświadczenie. Pacjentka, która przychodziła do mnie na psychoterapię, nie wiem, była we wtorek, a w środę już była w szpitalu. I nic nie wskazywało na to, że cokolwiek się u niej dzieje. To, co one przeżywają, te osoby, to jest, jeżeli chodzi o depresję, bo jeżeli ten stan się u nich pojawia i na przykład jest przeważającym stanem, tak, to jest taki stan, który jest trudny do zniesienia. To jest stan, który zamyka człowieka tak naprawdę w jakimś jego świecie. Tak? On przestaje funkcjonować. Przestaje funkcjonować na co dzień, w swojej społeczności, w swojej pracy, nie wiem, nastolatek w szkole, tak, w rodzinie, przykrywa się przysłowiowym kocem i chce zniknąć. Ma myśli samobójcze, tak, ma myśli rezygnacyjne. Świat właściwie dla niego się jakoś kończy. Tak? To jest to, co on ma w środku. W momencie, kiedy, też pani doktor o tym wspomniała, tak, kiedy pojawia się ten skrajny biegun, tak, dobrze, czyli mania, Tak. Ja mam takie doświadczenie, że niektórzy pacjenci mówili, że czekam na manię. Że czekam na manię, bo ona mnie wreszcie wyrwie z tego takiego dojmującego lęku, przerażenia, tego, że ja nie żyję. Że ta mania pozwala mi żyć. Oczywiście, to życie jest, można powiedzieć, niejednokrotnie na krawędzi, tak? To jest tak jak w tej książce, którą tutaj przyniosłam, na huśtawce emocji, tak? To jest tak, jakby się ktoś huśtał, prawda? Czyli ta mania jest takim stanem podniesionego nastroju, euforyczności, ale też właśnie drażliwości, takiego poczucia, że ja teraz jestem wielki, dużo mogę. Jeden z takich bardzo trudnych, ale też poniekąd fascynujących aspektów tej choroby, że ono wydaje się w przeciwieństwie do wielu innych zaburzeń psychiatrycznych coś pacjentom dawać jednak niezwykłego. Tak. Wiemy, że prawdopodobnie na chorobę afektywną dwubiegunową cierpiały osoby bardzo twórcze, które podziwiamy. Popychały cywilizację do przodu. Tak. Kiedy pani powiedziała o tej tęsknocie za manią, czy pewnym pragnieniu, wręcz łaknieniu jej, jestem ciekawa, bo mówią pani o tym z jednej strony, że tam jest taki komponent euforii, tego mogę wszystko, ale też, gdyby te objawy, o których pani doktor już powiedziała, sprowadzić na taki grunt codzienności, to te objawy mogą oznaczać na przykład rozwiązłość seksualną. No właśnie to okresowe, jak pani to powiedziała, opijstwo okresowe. No więc nadużywanie tak. rozmaitych substancji, wprowadzanie się, taką skłonność do ryzyka, prawda, ogromną, może na przykład to oznaczać nieograniczone wydawanie pieniędzy. Tak, i konsekwencje bardzo poważne. Tak. I pamiętam, że trafiłam na książkę, która ukazała się szczęśliwie w Polsce w ubiegłym roku, Niespokojny umysł, profesor Kay Redfield Jamison. To jest amerykańska psychiatrka i badaczka choroby afektywnej dwubiegunowej, na którą sama cierpi. Jedna ze scen opisanych w tej książce to jest taki moment, w którym ona właśnie urywa się w film pod tytułem Mania i ta osoba rozgląda się w pokoju, widzi coś w rodzaju zdemolowanego własnego życia, wyzerowane konta bankowe, czyli taki krajobraz pełen zniszczeń i właściwie rumowisko po takim wielkim haju, którego nie bardzo pamiętam. Więc ja chciałam pani zapytać o te bardzo trudne momenty przejścia, bo już pani doktor trochę wspomniała o tym, dlaczego stany depresyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej są tak szczególnie niebezpieczne dla pacjentów. Ale chciałabym zapytać na przykład o pamięć pomiędzy jednym epizodem a drugim. Czy osoby cierpiące na HAD mogą liczyć na odwrócenie się w tył i zobaczenie swojego własnego życia jako takiej na przykład ciągłej, nawet jeśli epizodycznie bardzo takiej rozchwianej, ale jednak spójnej opowieści? Myślę, że jak najbardziej. Mamy takie doświadczenia w historii pacjentów, którzy, jeżeli na przykład są w remisji, tak, czyli w takim stanie niezmienności, tak, wtedy, kiedy mają, nie wiem, dobrze dobrane leki, wtedy, kiedy są cały czas pod opieką lekarza psychiatry, oni opowiadają, ale z przerażeniem, o tym, jak ich życie wyglądało właśnie wtedy, kiedy mieli epizod maniakalny. Tak? Oni tego żałują. Oni mówią, to jest niemożliwe, że ja to robiłem. To jest niemożliwe, że do tego doszło. I bywają wyspy pamięciowe, to prawda. Tak. Bywają wyspy pamięciowe, po prostu pokryte niepamięcią i wtedy te osoby mogą się dowiadywać od najbliższego otoczenia. Dokładnie, tak. Ja mogę tylko powiedzieć, miałam kiedyś taką pacjentkę, młodą kobietę, która zachorowała, jak urodziła pierwsze dziecko. Pracowałam z nią chyba z półtora roku. I to była kobieta, która zawsze przychodziła ubrana w szerokie ubrania, takie ciemne, była taka bardziej męska niż kobieca. Jak rozmawiałyśmy, ona mówiła, że właściwie ta kobiecość u niej to w ogóle nie istnieje. I proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy ona do mnie kiedyś przychodzi na sesję, ja jej nie poznałam. Ja otwieram drzwi i ja tak naprawdę nie wiedziałam, kto do mnie przyszedł. Ona przyszła w spódnicy mini, w jaskrawych kolorach, ubrana, wymalowana, na obcasach, absolutne przeciwieństwo tego, co widziałam zwykle. Mhm. I kiedy ją pytałam, jak już była, można powiedzieć, w tym stanie, no już nie mani, to nam mówiła, ale ja tego nie pamiętam. Ja nie pamiętam, że mnie mąż zabierał z jakiegoś dziwnego miejsca, bo ona gdzieś poszła, nie wiem, w Warszawie, w miasto, tak? Ona tego kompletnie nie pamiętała. Myślę tutaj o takich dwóch wyzwaniach tego momentu. To znaczy z jednej strony o tym momencie rozpoznania tego, co się działo, nad czym się czuje, że się nie miało kontroli, z czym bardzo trudno się utożsamić. Więc myślę właśnie o takim momencie rozłamu własnej tożsamości. Tak. Na ile można się w ogóle połączyć z objawami tej choroby. Gdyby to nie była choroba afektywna dwubiegunowa, to o takiej sytuacji powiedzielibyśmy, że ona się zachowywała niezgodnie ze swoją osobowością. No ale teraz jest pytanie, gdzie jest ta osobowość? Z mojego doświadczenia wynika, że pacjenci mają wielki problem, taki dramatyczny, wieloletni problem, żeby określić, kim oni właściwie są gdzieś po środku. I to jest problem. Trudno im wyważyć, bo nie wiedzą, czy są w stronę tą bardziej nakręcenia maniakalnego, czy jednak są smutni, depresyjni, wylęknieni i takie też decyzje życiowe mają podejmować. Także trudno jest takim osobom po prostu znaleźć ten swój środek. Trudno jest się z nim też utożsamić poprzez te ciągłe zmiany. Ale ja bym chciała troszkę optymizmu jednak wprowadzić, bo mamy XXI wiek. Jest skuteczne leczenie, są metody, które naprawdę potrafią odmienić ludzkie życiorysy i musimy jak gdyby o tym pamiętać, szczególnie młodemu pokoleniu, na przykład osobom, które teraz się dowiedziały o tym, że cierpią na tą chorobę, powiedzieć, że mają o wiele lepsze perspektywy niż ich dziadkowie i pradziadkowie, gdyż w porównaniu do tego, co działo się kilkadziesiąt lat temu, naprawdę jest wielki progres i można prowadzić dobre, zdrowe, satysfakcjonujące życie, posiadając taką diagnozę, tak? O tych sposobach leczenia i terapeutyzowania już za chwilę będziemy z paniami rozmawiać. Ja chciałabym się jeszcze tylko zatrzymać na tym, bo powiedziałam na początku audycji, że to jest jedno z uznawanych za najtrudniejsze, najpoważniejsze zaburzenie w katalogu psychiatrii, to powiedzmy dlaczego. To znaczy, dlaczego to jest tak poważna i groźna w gruncie rzeczy choroba? Jest to choroba przewlekła. Nawrotowość sięga od 90 do 100%. Jeżeli raz masz epizod, który należał do choroby afektywnej dwubiegunowej, a żeby tak się stało, to oprócz depresji raz w życiu musi być mania. Czyli mania, teraz nawet w najnowszych klasyfikacjach DSM-5 i CD-11, po prostu jednorazowa w życiu mania determinuje to, że jest to choroba, rozpoznanie później choroby afektywnej dwubiegunowej. Następcze depresje, naprzemienność. Jest to choroba przewlekła, to znaczy jeżeli już te epizody pierwsze nastąpiły, z dużym prawdopodobieństwem one będą wracały. Istnieje coś takiego opartego jak gdyby na faktach naukowych i dobrze przebadane, że początkowe epizody w chorobie dwubiegunowej zazwyczaj są związane z czynnikami spustowymi, stresowymi. I ten stres może być definiowany w różny sposób, bo prowadziłam kiedyś taką pacjentkę i śledziłam całe jej życie, ponad 70-letnie. Pierwszy epizod wystąpił po ślubie. Drugiego dnia po ślubie pacjentka została zabrana do tworek. Czyli brzmi dramatycznie. Też może być i było dramatycznie. Tak? To jest stres, jak mamy tak listę stresowych czynników. Także stres początkowy, a później w mózgu mamy do czynienia z takim zjawiskiem rozniecania, mówiąc po polsku. Czyli po prostu niewiele trzeba, albo nawet nic nie trzeba, żeby te epizody wracały. Czynnikiem modulującym jest prawidłowo przeprowadzana farmakoterapia uzupełniona o psychoedukację. Pani Moniko, a czy depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest wprost proporcjonalnie głęboka do tego, jak silna, wysoka była mania? Bo dlaczego mówimy o tym, że stany depresyjne czy te stany zmieszane są szczególnie niebezpieczne, bo na przykład częściej chyba niż, proszę mnie poprawić, statystycznie częściej niż w samej depresji na przykład prowadzą do skutecznych, niepodjętych prób. No więc dlaczego tak się dzieje? Skąd jest ta specyfika? Czy to jest ta cena, którą się płaci za ten wysoki lot, czy to jest jakiś zupełnie inny czynnik? Tak naprawdę myślę sobie, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że gdzieś moje doświadczenie pokazuje, że tej depresji w tej chorobie afektywnej dwubiegunowej jest więcej. I że ta depresja oczywiście będzie występowała wtedy, kiedy człowiek zobaczy, tak, doświadczy skutków manii, Czyli czynnik psychologiczny jeszcze dodatkowo, oprócz biologicznego. Dokładnie tak. Ale też nie ma takiej prawidłowości, jak tutaj pani redaktor powiedziała. Nie każda mania kończy się depresją albo następczą, ale jednak jest to dosyć częste zjawisko. Ta głębokość jest pochodną tego, jak bardzo rozkręcona, mówiąc kolokwialnie, była ta osoba. I ja to nazywam z pacjentami w rozmowach już takich spokojnych, że to jest po prostu wyczerpanie bateryjek. I to jest cena za to, że te neuroprzekaźniki tak szalały, były w takich stężeniach, tak nieregularnie wydzielane w obszarach mózgu, że po prostu później dochodzi do depresji, ale nie jest to reguła. Często występuje, regułą nie jest. Bardzo różnie. Obraz jest tak zróżnicowany, tak wiele czynników go modyfikuje. My natomiast jako lekarze, jeżeli mamy do czynienia z pacjentem w manii, mamy obowiązek szybkiej reakcji, gdyż wiemy, że jeżeli niezahamowana mania będzie się wiązała z poważniejszymi konsekwencjami. To jest też generalna zasada w psychiatrii, że im szybciej uchwycimy dany symptom, tym możemy wytaczać mniejsze działa i tym mniejsze konsekwencje zarówno dla pacjenta, dla bliższej rodziny, ale też i dla systemu opieki zdrowotnej. No dobrze, powiedziała pani o szybkości, a my zapowiedziałyśmy, że będziemy też rozmawiać o tym, jak wcześnie można skutecznie zdiagnozować chorobę afektywną dwubiegunową. Pani Moniko, kto pierwszy zauważa, że coś jest nie w porządku? Sam chory, czy osoby, które są wokół niego? Jak to się najczęściej? To bardzo różnie, bo są osoby, które chorują i są samotne. Tak? W związku z czym, jeżeli jest taka możliwość i ten ktoś jest na tyle świadomy, że wyłapie sam, bo są takie osoby, które czują, tak, że coś się zbliża i wtedy, może być, szukają pomocy u lekarza, na przykład swojego, który je prowadzi. Ale zwykle to rodzina widzi. Ta rodzina, która no jednak, jeżeli żyje z tą osobą przez ileś lat i już wie, że ta osoba tak choruje, to jest na tyle, może być wyedukowana, tak? Jest w stanie rozpoznać, kiedy zaczyna się choroba rozwijać. Jest jedna taka pułapka, o której też kiedyś usłyszałam od pacjentki, która mi powiedziała, jak ja jestem wesoła, to myślę, że mam manię. Że to jest nieznośne dla mnie, że radość, taka zwykła ludzka radość, to, że jestem szczęśliwa, to, że mam energię, to, że coś robię, to, że nie leżę w łóżku, od razu budzi podejrzenia, że ja wchodzę w stan maniakalny. Nie? Bo ta rodzina jest tak, można powiedzieć, wyczulona, tak, że najmniejszy objaw, inny, tak, inne zachowanie, od razu przynosi na myśl, że na pewno będzie za chwilę chory. I to jest też bardzo trudne. Bo rodzina też zauważa rozmaite drobne symptomy, na przykład zmieniony ton głosu, to, że ktoś się robi bardziej gadatliwy, to, że wcześniej wstaje, albo nie potrzebuje spać, albo nie potrzebuje jeść, prawda? Są takie, te pierwsze symptomy bywają takie bardzo niewielkie i jeśli ktoś tej osoby dobrze nie zna, to nie będzie wiedział, co one zapowiadają, więc rozumiem, że to się niestety wiąże też z takim chyba czasami pomyleniem, prawda? Dobrego samopoczucia już z symptomami kolejnego epizodu, ale też rozumiem, że to jest taka choroba, która dotyka całych rodzin i jakby tych systemów bliskich, jeśli się jest w tych bliskich relacjach, no i że ona chyba się wiąże też z jakimś trochę, nie wiem, czy do tej sfery mogę się przenieść od pani wypowiedzi ostatniej, takiego trochę zakłóconego zaufania do tej osoby chorej, prawda? Że jest nam trudno rozpoznać, co jest charakterem, osobowością, czy ona to sama ty, sobie czy nie ufa, ona sama sobie nie ufa, a najbliższe otoczenie też jest bardzo wyczulone, przeczulone, wręcz przewrażliwione. To częste skargi pacjentów, można powiedzieć, że powszechne. Ja tylko chciałam ad vocem, bo pani powiedziała, że się zmienia ton głosu. Jest przyszłość psychiatrii, która pokaże, że być może będziemy w stanie uchwycić te dyskretne parametry fizyczne głosu w momencie, kiedy zmienia się faza. Polski zespół badawczy, którego też jestem członkiem, od kilku lat pracuje nad aplikacją mobilną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która wykorzystuje parametry fizyczne głosu, które mają być wychwytywane podczas wypowiedzi swobodnej. My akurat nagrywamy odpowiedzi pacjenta codzienne na pytania i naprawdę ta celność jest przeogromna. Powyżej 90% pacjenci sami są zdziwieni, że my jako badacze do nich dzwonimy. Jak to uchwyciliście, że mi się zmieniło? Także to jest teraz doskonalone i być może będzie to pewna obiektywizacja, bo my tak jak w XIX wieku, przez psychiatrzy, psycholodzy cały czas opieramy się właściwie na obserwacji, na wywiadzie, na rozmowie z pacjentem i z jego najbliższym otoczeniem, a tutaj być może będziemy mieli takie parametry i jeszcze one będą bardzo indywidualne, bo po prostu ta sztuczna inteligencja, te algorytmy nauczą się danego pacjenta. Będą czerpały dane populacyjne, ale też pojedynczego. Także tutaj, i to jest wkład polskich naukowców, Europa też jest tym zainteresowana, to jest taka aplikacja Mudmon, więc muszę o tym wspomnieć przy okazji wspomnienia o tym, że głos pacjentów może się zmieniać przy kolejnych epizodach. Cieszę się, że pani doktor się uśmiecha, bo chociaż rozmawiamy dzisiaj o chorobie afektywnej dwubiegunowej, czyli dość o poważnym zaburzeniu, to cieszę się, że są te dobre informacje o diagnozach. Zadzwonił do nas pan Mariusz, więc zapraszam panią do założenia słuchawek. Dobry wieczór, panie Mariuszu. Słuchamy. Dobry wieczór. Mam krótkie pytanie. Jak odróżnić chorobę afektywną dwubiegunową od schizofrenii i jakie są rokowania? Znaczy, czy choroba afektywna może się przerodzić w schizofrenię? Dziękuję. Bardzo pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za to ważne pytanie, bo to rzeczywiście są zaburzenia, które były nieraz mylone lub utożsamiane ze sobą, jak to... Tak było, nawet osoby, które zaczęły chorować w Polsce w latach 70. były leczone jako osoby chore na schizofrenię tymi samymi preparatami w tamtych czasach. Między innymi wspomniana ta pacjentka ze szpitala Tworkowskiego. To jest tak, że mieszanka genów częściowo się nakłada, więc my musimy być wyczuleni w rodzinach, w których występują te zaburzenia, czy przypadkiem w kolejnym pokoleniu, czy w u kuzynostwa nie będą występowały zaburzenia, jeżeli jedni chorują na chorobę dwubiegunową, to inni na schizofrenię. Różnica, ja bym powiedziała, taką praktyczną, zasadniczą. Falowania nastroju, napędu nigdy w schizofrenii paranoidalnej nie będą tak silne, a wręcz występuje tam pewne bladość afektu, spłycenie afektywne, takie życie za szybą, wycofanie się z relacji społecznych, trudności w łapaniu kontekstu społecznego, więc pacjenci ze schizofrenią paranoidalną, jeżeli mają nasilone oprócz objawów pozytywnych, czyli urojeń, omamów, objawy negatywne, to są takie osoby wycofane społecznie, którym trudno jest złapać kontakt. Natomiast, tak jak tutaj już dzisiaj rozmawiamy, osoby z chorobą afektywną dwubiegunową tych problemów na ogół nie mają. Przy czym dominująca jest zmiana nastroju, napędu, ale jest takie zaburzenie na pograniczu i tutaj też muszę o tym wspomnieć, zaburzenie schizoafektywne. I to bym przedstawiła jako właśnie osoby, takie osoby pacjentów z bogatą emocjonalnością, u których obserwuje się falowanie nastroju i napędu, a jednocześnie dojmujące objawy schizofrenii paranoidalnej. Także takie rozpoznanie również ma miejsce. No i my zawsze właściwie różnicujemy, kiedy trafia do nas pacjent, bierzemy pod uwagę całokształt i różnicujemy, czy to jest schizofrenia paranoidalna, czy to jest choroba afektywna dwubiegunowa, jeżeli mówimy już o poważnych psychozach, czy to jest właśnie ten środek, czyli zaburzenie schizoafektywne. I leczenie, można powiedzieć, wtedy czerpiemy zarówno z doświadczeń z choroby afektywnej dwubiegunowej, jak i ze schizofrenii paranoidalnej, równolegle, głównie też leki neuroleptyczne wtedy są brane pod uwagę. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest nasz telefon. Zapraszamy do rozmowy, do zadawania pytań w studiu Marlena Sokół-Szawłowska i Monika Sumowska. Drogie panie, to porozmawiajmy o leczeniu, bo są oczywiście leki, ale pytanie jakie, jak skuteczne, no i co poza farmakoterapią. Ale od leków zacznijmy, powiedziała pani dość jednoznacznie, że one są w leczeniu chadu nieodzowne. To jest baza, to jest podstawa, jeżeli już dana osoba usłyszy diagnozę od profesjonalisty, czyli lekarza, psychiatry, bo też w naszym systemie tak jest, że państwo, psychologowie, no jak gdyby muszą odsyłać do psychiatry, żeby potwierdzić, chociaż oni są już przekonani w tym kontakcie czasami pierwszorazowym, widzą to zaburzenie, no to psychiatra musi formalnie to potwierdzić. Leczenie jest farmakologiczne, które na ogół polega na podawaniu tak zwanych leków normotypicznych, stabilizatorów nastroju. I tu są takie grupy jak leki z grupy leków przeciwpadaczkowych, pierwsza generacja inaczej leków normotymicznych. One oraz stabilizują, tak? Stabilizują i nie pogarszają żadnego z biegunów, mówiąc tak ogólnie. I druga generacja, czyli leki przeciwpsychotyczne, które również są traktowane jako stabilizatory nastroju. I to jest taka baza, która ma być przyjmowana przez pacjentów z rozpoznaniem długotrwale, przewlekle. My też potrafimy jako psychiatrzy dopasować dany preparat i do osobowości pacjenta, i do stylu jego życia, jak również to, co najważniejsze, wnikliwy psychiatra potrafi dopasować preparat stabilizujący nastrój do dotychczasowego przebiegu choroby. Tutaj pani magister wspomniała o tym, że zdarzają się ci pacjenci bardziej depresyjni albo tacy, którym depresja bardziej namieszała w życiu, tak? Więc my jesteśmy w stanie po takiej diagnostycznej rozmowie na tyle wniknąć w ten temat już teraz i można powiedzieć spersonalizować tę terapię, że jesteśmy w stanie dopasować ten preparat właśnie do tego typowego dotychczas przebiegu, żeby była ona jak najbardziej skuteczna. I oczywiście bierzemy zawsze pod uwagę też stan somatyczny pacjenta, czyli jeżeli choruje na jakieś dodatkowe zaburzenia, to mamy obowiązek, no, nawet jeżeli jest zdrowy i przychodzi, to sprawdzenie tej części somatycznej, między innymi wykluczenie chorób tarczycy i ogólnie sprawdzenie stanu internistycznego pacjenta. A co z litem? Pierwiastkiem takim trochę przypadkiem odkrytym i właściwie stosowanym, no dzięki temu, że zupełnie przypadkowo odkryto jego działanie powstrzymujące, prawda, występowanie kolejnych epizodów manii, jeśli się nie mylę, tak odkryto, no ale został odkryty przy zupełnie innej robocie farmakologicznej, dokładnie, no ale właściwie przez dekady był złotym standardem w leczeniu HAD-u. Co się dzisiaj dzieje z tym lekiem? Jest i właściwie powinien być, ale teraz żyjemy w szybkich czasach. Pacjenci też oczekują szybkich efektów, pacjenci też czasami oczekują, że terapie będą łatwe, miłe i przyjemne i nie będą utrudniały im życia, a lit co jakiś czas musi być badany jego poziom i to już czasami jest czynnik wykluczający i my jako psychiatrzy też bierzemy pod uwagę, czy zaproponować aż taką genialną kurację, jaką jest węglan litu i wiemy o jej skuteczności. Ja sama w swojej praktyce kilkunastoletniej mam wiele przykładów, kiedy to był czynnik rewolucyjny, kiedy osoby wcześniej wielokrotnie były hospitalizowane, po włączeniu litu przestały być hospitalizowane, żyją, funkcjonują jak osoby zdrowe, ale zawsze mam obowiązek sprawdzenia, czy ta osoba będzie robiła te pomiary, czy co kilka miesięcy sprawdzi sobie hormony tarczycy, bo to jest nieodzowne, i czy będzie robiła też dosyć regularnie analizy moczu, żeby sprawdzić funkcję nerek. A czy dzieciom podaje się węglan litu? Tutaj powiedziałabym, że praktyka jest jeszcze trudniejsza i jeszcze rzadsza niż w przypadku osób dorosłych. On nawet jest trochę w odwrocie w przypadku osób dorosłych, czasami młode pokolenia lekarzy. No, też to wynika z różnych czynników, tak jak wspomniałam, czynnik pacjentowski związany z tym, czy będzie badał te poziomy, czy nie, ale drugi jest taki, że to jest lek wymagający trochę większej uwagi. I czasu, prawda, żeby zacząć czasochłonny, działać. Tak, aczkolwiek ja myślę, że to się bardzo opłaca, bo są efekty u młodych osób, które czują tą rewolucję w swoim samopoczuciu, które bardzo to chwalą i osoby, które są w stanie raz na 3 miesiące zrobić sobie te badania. A my mamy kolejne telefony. Jest z nami pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie panie i słuchaczy. Chciałem zapytać o taką rzecz. No, może nie tak, zanim zapytam, to oczywiście współczuję tym ludziom chorym na chorobę, o które panie opisujecie. Współczuję również opiekunom. I z punktu widzenia takiego opiekuna, nie jestem opiekunem, ale z punktu widzenia takiego opiekuna chciałbym zapytać, jeżeli posiadacie panie wiedzę, jak wygląda odpowiedzialność takich chorych ludzi za czyny, które popełnili w tych właśnie, przepraszam za określenie, ciągach. Nie mówię tutaj nawet o jakichś tam przestępstwach, których by się dopuścili, ale tak jak panie powiedziały, jedną z tych rzeczy jest rozrzutność. I co w sytuacji, kiedy w tym okresie, kiedy ta osoba nie ma świadomości, co robi, nabierze właśnie jakichś tam potężnych kredytów, jak to później jest właśnie z jej odpowiedzialnością? Bardzo dziękujemy panie Pawle, za chwilę odpowiedzą panie na to pytanie, ale mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem na antenie, tak? Tak jest. Dobry wieczór. Tadeusz z Dąbrowej Góry. Mam jedno krótkie pytanie. Czy to młody, czy tam 30, 40, czy tam 50 lat, udać chorobę psychiczną, tak? Bo troszeczkę żyję, mam 75 lat i... Takie pytanie mam właśnie, czy taki zwykły psycholog, psychiatra i komisje i tak dalej, a jednak udawało się, znam takie historie. O, bardzo dziękujemy za to pytanie. Myślę, że panowie zadali pytania naprawdę dużego kalibru. To znaczy dużego jedno, kalibru, bardzo praktyczne. Jedno, to pierwsze, które zadał pan Paweł, o odpowiedzialność osób, które jak rozumiem w stanie manii robią rozmaite, nietypowe i czasami niebezpieczne rzeczy, ale to jest chyba też pytanie, no właśnie o to pojęcie poczytalności, odpowiedzialności. No, a pytanie pana Tadeusza to jest też pytanie o to, jakie jak skuteczne narzędzia panie mają, żeby trafnie diagnozować? No to słucham. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to pacjenci mają wielkie problemy, jeżeli nabiorą kredytów i ponoszą dalej odpowiedzialność, właściwie jak osoby poczytalne. Tutaj bardzo rzadko banki, czy te parabanki, czy ktoś bierze pod uwagę chorobę. Naprawdę dramatyczne historie słyszałam na ten temat, ponieważ bardzo trudno jest udowodnić, może też nie ma często udokumentowanej tej choroby, bo jeszcze jest taka zasadnicza część, że taki aspekt, że osoby z chorobą afektywną dwubiegunową w stanach pewnych wcale się nie zgłaszają tak chętnie do specjalistów i nie pokazują się, wręcz unikają, a są bardzo inteligentnymi na ogół osobami, więc bardzo to im wychodzi, więc trudno udokumentować, że akurat wtedy byłeś w stanie manii i często te konsekwencje są bardzo poważne, czyli one po prostu muszą spłacać na raty rozłożone te zobowiązania finansowe. Natomiast stan poczytalności, niepoczytalności to są biegli sądowi, którzy z kolei już czerpią wtedy wiedzę nie tylko z dokumentacji medycznej, z długotrwałego przebiegu danej choroby, ale też z pogłębionego wywiadu, z informacji od najbliższego otoczenia. Więc tutaj ta poczytalność jest określana przez biegłych psychiatrów sądowych na takiej samej zasadzie jak w przypadku innych zaburzeń psychicznych, między innymi schizofrenii paranoidalnej czy innych takich jednorazowych stanów. Pani Moniko, czy panią się da nabić w butelkę? Czy da się skutecznie udawać zaburzenie psychiczne? Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś bardzo chce być chory, to zachoruje i może udawać. I może mieć nawet objawy. Prawda? To się naprawdę wydarza. Czy nas się da nabić w butelkę? Myślę, że tak. Że mimo naszych narzędzi, jeżeli ktoś jest, mówię tutaj o jakimś zaburzeniu osobowości też, tak? Bo trzeba mieć zaburzoną osobowość, czyli ukształtowaną nieprawidłowo, żeby do takich czynów w ogóle jakby mieć dostęp i chcieć to zrobić, tak? Czyli pytanie, w jakim celu ktoś chce udawać chorego, tak? Najbardziej myślę, że jesteśmy w stanie się pomylić. Nie mamy. Psychiatria, zdaje się, zna takie historie i takie przypadki. Nawet były eksperymenty robione przez samych psychiatrów, którzy wysyłali studentów psychiatrii do szpitali, żeby pokazać granice też narzędzi diagnostycznych, które psychiatria ma. Ale posłuchajmy jeszcze być może pytania albo komentarza, z którym dzwoni do nas pani Maria. Dobry wieczór, pani Mario. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie odnośnie borderline, osobowość pogranicza. Czy to też ma jakieś czynniki genetyczne, czy to raczej, nie wiem, choroba rozwija się na skutek traum z dzieciństwa? I jeszcze takie ważne pytanie dla mnie, czy są jakieś nowoczesne perspektywy leczenia, że no bo życie z taką osobą jest to nieznośne i ciężkie. Dziękujemy pani Mario, zaraz pani odpowiedzą, a jest z nami jeszcze pan Aleksander. To może jeszcze jedno pytanie przyjmiemy. Dobry wieczór. Dobry Halo? Wieczór. Dobry wieczór, panie Aleksandrze. Dobry wieczór, ja mam pytanie. Jestem ojcem syna, który prawdopodobnie jest chory na tą chorobę. Natomiast mówię prawdopodobnie dlatego, że syn dorosły, ja dorosły, ale ja jestem tylko pacjentem. Nie mam prawa wiedzieć, na co jest chory syn, nie mam prawa być na wizycie. Leczenie tylko i wyłącznie prywatne. No i mogę powiedzieć, że jestem bezradny. Podczas jednej z ostatnich wizyt, oczywiście płatnych, zadałem pytanie pani doktor, to co czekamy na to, aż coś się stanie, ktoś kogoś zabije, ktoś komuś coś ukradnie i tak dalej. Czekamy na wielkie boom, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję następną. Bardzo dziękujemy za to pytanie. On zwrócił pan uwagę na rzecz niezwykle ważną, o której jeszcze mamy kilka minut, żeby porozmawiać. Ale najpierw pytanie pani Marii o borderline, ale także o perspektywy leczenia. Ja mogę się odnieść do zaburzenia borderline, tak? Oczywiście to jest zaburzenie, które, to co słusznie pani zauważyła, może zahaczać o traumy z dzieciństwa, o nieprawidłowe wzorce rodzinne. Szereg czynników może składać się na tego typu zaburzenie. Jak najbardziej myślę sobie, że bo to jest bardzo podobne, znaczy nie bardzo podobne, ale może być w takim czuciu, że borderline jest osobą nieprzewidywalną, że też się żyje jak na huśtawce, tak, że dzisiaj cię kocham, jutro cię nienawidzę. Czyli można powiedzieć, też są skrajności, prawda? Tutaj pomaga psychoterapia, chociaż osoby z tym zaburzeniem bardzo trudno się, jeżeli chodzi o oddziaływania psychoterapeutyczne, to jest to bardzo trudna praca. Więc jeżeli pani doktor się może odnieść. Tak, ja będąc na stażu w Londynie widziałam pozytywne efekty, ale to naprawdę potrzebne są specjalistyczne ośrodki, żeby przeprowadzić taką terapię. Przykładem było to, że polskiego pochodzenia imigrantka z tym rozpoznaniem zaburzeń osobowości typu borderline była przez szereg miesięcy terapeutyzowana i ona nauczyła się, że nie wyżywa się na swojej, w momencie takiego ataku, agresji, dysforii, na swojej kilkunastoletniej córce, tylko na tyle wypracowali to na tej terapii, że ona potrafiła wtedy pójść na spacer i to wielokrotnie sprawdzało się, czy wziąć ciepłą kąpiel, więc nawet takie behawioralne, proste rzeczy diametralnie, przykładowo zmieniały życie tej uczestniczki życia rodzinnego, czyli nastolatki, która miała mamę z tym zaburzeniem. Mhm. A prócz, jeszcze chciałam wspomnieć, żeby się nie bać też farmakoterapii w tym zaburzeniu. Tutaj jest długa dyskusja, ale generalnie na rozmaitych naszych konferencjach psychiatrycznych tutaj w Polsce ustaliliśmy, że właściwie my mamy obowiązek jako lekarze być empatyczni, współczuć pacjentom cierpiącym. I nawet jeżeli w takich standardach kiedyś nie było leku farmakoterapii, to jeżeli jest depresja u takiej osoby, czyli jeżeli są zaburzenia współistniejące lękowe, czy jeżeli są tak poważne zaburzenia funkcjonowania, my mamy prawo włączyć leki, którymi dysponujemy i przynieść ulgę tej osobie. Ona przestaje cierpieć. Minimalizujemy jej cierpienie. Pani Moniko, zanim odpowiemy na pytanie pana Aleksandra, taty, o syna chorującego na HAD, to jeszcze powiedzmy... Co może pani jako terapeutka zrobić dla osoby chorującej i dla rodziny, dla najbliższych? Bo leki w psychiatrii wiemy, że są. Wiemy też, że występuje dosyć częsty opór przed ich braniem. Rozmaite rzeczy już się dzieją w trakcie, ale też, że farmakoterapia rozwiązuje prawdopodobnie tylko część wyzwań związanych z chorobą. No a co tak naprawdę może w takiej sytuacji zrobić terapeuta? Pierwsza podstawowa rzecz, pacjent musi chcieć przyjść do psychoterapeuty. To znaczy on musi mieć jakiś rodzaj motywacji, tak? To, co my robimy, to przede wszystkim ustalamy z pacjentem cele psychoterapii, czyli patrzymy na to, co jest mu w życiu potrzebne, jak rozwiązać jego problemy, które dotykają go na co dzień, jakie strategie może sobie wypracować, na przykład radzenia sobie z pierwszymi objawami, tak? Kiedy na przykład ma się za chwilę pojawić mania, tak? Czyli żeby on nauczył się tak naprawdę takiej samoświadomości. Oczywiście na dalszych etapach terapii, tak, psychoterapii, no różnie pracujemy w zależności od podejścia psychoterapeutycznego, tak? Terapia poznawczo-behawioralna będzie pracowała nad automatycznymi myślami, nad właśnie różnymi sposobami radzenia sobie ze stresem, tak? Nad unikaniem konfliktów. No jest cały koszyk, że tak powiem, zagadnień. Ale też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że bardzo, jeżeli ktoś już nawiąże kontakt terapeutyczny, jeżeli trafi do terapeuty, który go rozumie, który chce go wysłuchać, który jest empatyczny dla niego, który jest ciepły, który nie tyle, że mu współczuje, ale stara się go zrozumieć. Nie oceniać. Nie ocenia, tak? Akceptuje go po prostu, bo on też ma problem z tą akceptacją, prawda? I w środowisku, i właściwie często sam nie akceptuje też swojej choroby, tak? To przechodzimy na przykład do takiej intensywniejszej pracy psychoterapeutycznej, tak? Czyli właśnie wracamy do tego, co się w życiu jego wydarzyło, tak? Do różnych stresów, do traum, do tych takich, można powiedzieć, czynników, tak? Które na przykład mogły wyzwolić chorobę, tak? Pani doktor, no a pytanie pana Aleksandra i taki głos bezsilnego rodzica. Niestety w polskim systemie prawnym nadal mamy taką lukę, czy to, co tutaj pan zaznaczył. Albo mamy do czynienia z pacjentami, którzy sami sobą sterują i sami mogą zgłosić się do psychologa czy do psychiatry i wtedy nie mamy problemu, są wglądowi, czyli rozumieją, co się z nimi na danym etapie dzieje. Jednak kiedy pacjent traci wgląd, a jeszcze nie jest osobą autodestrukcyjną, nie niszczy przedmiotów w najbliższym otoczeniu, nie powoduje szkód w najbliższej rodzinie, takich jakichś niepowetowanych, które by sprawiły, że dana osoba chwyta za telefon i dzwoni po pogotowie, to mamy taką lukę w działaniu i to jest bardzo bolesne dla nas psychiatrów również. To, co pan tutaj tak obrazowo powiedział, czy muszą się stać jakieś rzeczy najgorsze, żebyśmy mogli działać. Jest pewne okienko i pewna nadzieja, jest tak zwany tryb wnioskowy i to rodzina, jeżeli dany pacjent nie ma rodziny, to opieka społeczna, tryb wnioskowy skierowania na hospitalizację psychiatryczną, czyli jeżeli widzimy, że jest gorzej, a może być jeszcze gorzej, to dana rodzina może skierować do najbliższego sądu rodzinnego taki wniosek i wtedy też z mojego doświadczenia wynika, że można przyspieszyć później na wypadek takiej ostrej już sytuacji pobyt tej najbliższej osoby, kiedy te procedury już są w toku, a jeżeli nie, no to kilka miesięcy trwa i ta osoba po prostu trafia. I też co ważne dla rodzin, ona wtedy jest przyjmowana bez własnej zgody, czyli może być ten taki tryb u osoby, która nie ma wglądu, jest bardzo chora, kiedy jest leczona bez własnej zgody przez około 30 dni, przy czym też muszą być pewne warunki spełnione, czyli między innymi stan poważnego zagrożenia życia. Ale ten tryb wnioskowy to jest coś, co pomiędzy w takiej sytuacji może nam pomóc. Pani doktor, zanim weszłyśmy na antenę, powiedziała mi pani, że takie wczesne rozpoznanie HAD-u i to, że to jest choroba diagnozowana u coraz młodszych osób, no to jest taka pozytywna tendencja, w tym sensie, że im wcześniej zacznie się leczenie, tym rzadziej może później dochodzić do sytuacji tak dramatycznych, w których są potrzebne na przykład takie specjalne procedury. Mamy dosłownie 3 minuty, żeby o tym pomówić, ale jestem ciekawa tego, jak rodzice mogą rozpoznać HAD u dzieci małych i co jest tą pierwszą prawidłową reakcją. Pierwszą prawidłową reakcją jest generalnie reakcja, tak? Bo czasami niestety mamy do czynienia z takimi rodzinami czy z rodzicami, którzy udawali, zaprzeczali i niestety nie robili nic, więc jakakolwiek reakcja, która sprawi, że do najbliższego psychologa pójdziemy z dzieckiem, już będzie bardzo ważna. Obraz psychopatologiczny jest podobny do tego, który jest u dorosłych. Badacze podkreślają i też w klasyfikacjach jest to podkreślane, że częściej dzieci zamiast być smutnymi są rozdrażnione. Że to jest jak gdyby taki wyznacznik, a to, co z mojej perspektywy bardzo ważne, jeżeli naprawdę dziecko zaczyna chorować na tak poważne zaburzenie psychiczne w swoim młodym wieku, niezwykle ważne jest podjęcie najpierw diagnoza, później leczenie, dlatego, że ono ma ważne wyzwania, między innymi związane z edukacją regularną, żeby nie dochodziło do kolejnych powikłań związanych z tym, że ona na przykład nie jest w stanie kontynuować tej edukacji i dochodzą poważne problemy wynikające z niewłaściwej, zbyt późnej reakcji. Mm-hmm. Pani Moniko, choruje nie tylko jedna osoba, choruje rodzina. No i ci rodzice, którzy też mogą być to rodzice na przykład bardzo dotknięci chorobą dziecka. Czy istnieją w Polsce jakby dostępne terapie dla całej rodziny? Czy pani na przykład pracuje w takim systemowym ujęciu? Jeżeli chodzi o państwowe, to nie. To chyba tak nie za bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o opiekę prywatną, to jak najbardziej. Mhm. To znaczy rodzice, to co pani powiedziała, że jak dziecko zaczyna chorować, to zaczyna chorować cały system, znaczy cała rodzina, tak? Czyli można powiedzieć, musimy sobie pomóc wszyscy. Musimy pomóc dziecku, ale też musimy pomóc sobie, tak? Czyli jeżeli na przykład rodzina skorzysta z opieki psychologa dla siebie, tak? Czy to będzie terapia rodzinna, czy to będzie terapia, można powiedzieć, taka indywidualna, żeby się wzmocnić, żeby wiedzieć, jak funkcjonować z takim dzieckiem, tak, jak mu pomóc. A z drugiej strony, żeby ta choroba też nie stała się jakby jedynym, można powiedzieć, celem życia rodziny. Spoiwem. Tak. Musimy dzisiejszy klub Trójki kończyć. Myślę, że dość pomocna, wiem, bo panie tę książkę przejrzały i taka pomocna dla rodziców może być nowo wydana w Polsce książka Choroba afektywna dwubiegunowa u nastolatków. Trojga autorów Evansa, Benettona i Ellisona. Odsyłamy do niej, bo to jest dobre narzędzie do takiej pierwszej pomocy. Bardzo paniom za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Były z nami Marlena Sokół-Szawłowska i Monika Sumowska. Kłaniamy się, Paulina Wilk. A Klub Trójki wraca w poniedziałek. Dziękujemy. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne.